ندی ده بهتر ندی ده آغی میو دلیل پیش کو ذکر چه نور آیتون ده تبدیل ده فارده شمار موجود دی نسره الولی ده خود قتال ده فارده اوگا سوک اولولی نو منع ندی ده منع ولی ندی دلی هم دلیلی ازگا کر ذکر چه ده با قیاسی او قیاس جائز ده دا هم سفرو خود جنگ دا پارا او دا دعوتی سفرم سفر دے خود دعوت تبلیغ دا پارا او دعوت تبلیغ هم جہاد دے او تورا چلولم جہاد دے لہذا قیاس بکی پدی نو اولولی نو دمرا غد پہ اعتراض مکوا ذکر چھ توجیہ کی دیشی خو قیاس کا جائز ہم دے خو علم کہے چھ ضرورت پیخشی او دلتا خو ضرورت نشتا ذکر چه دعوت او دا پارا خو نور آیتونا موجود دی نو چه دا لولی خو آغا نور او لولا کن خبر خو پا غیم پورا کی گی او دا بیا دا کشمیر دا پارا او لولا چه روان او زید اللہ پلار که دا غزا دا پارا نو یواز تبلیغی جماعت نلولی چه تور پسی شوی جماعت اسلامی والے هم لولی او زمان مرگری خود دوارا دی او تا حبک دلبازی شروع کرے دا توی دا زمان مرگرو ویلی دی زمان مرگرو دا مرگرو ٹکے لیج دا کرے دی کون مسلمانان مرگری دی خدا چی تنظیم دے نو تنظیم فیدہ مند دے دیکھ دا مرگری ویل سے گناہ نا دا مرگری دی او تبلیغی جماعتم زمان مرگری دی اوستا بنائی سوک چیز دین کار کئی آزما مرگر ہے گیا وہ خبر بیا نہیں یا کتول دین بیا نہیں او غلطے نہ ہو پاک سوک دینا چی مرگرے با آگئی تاکہ با غلطی نہیں نو آخو سواد پیغمبر نمبر سوکشتے نا اب یادی زمانہ کی کچھ عقیدہ صحیح بھی ہے اور دین کار کئی نہ سوک با لکھ کئی یا سوک با ڈھیر کئی سو بڈیر زان کری سو بکم زان کری تول مسلمانان مرگری انما المومنون اخوت تول مومنان رونا دی نو تبلیغی جماعتم داد ولی او نورم لولی امدو آیت ولی انفرو فی سبیل اللہ جلسہ جوڑا شی نو دی تقریر کی جلسے تا خلق آمادہ کئی نو ہم آمادہ کوما نو دی آمادہ کی ویچ انفرو فی سبیل اللہ ما لکم اذا قیل لکم انفرو فی سبیل اللہ استاقلتم دا سشوی دی پتا بانی چا تاتا اوے لیشو چا قرطبی لزا او تاتا اوے لیشو چا رائیون لزا او تزمک سر را کسوی وی دا مطلب دی آیت ندے نہ رائیون مطلب دے نہ قرطبہ مطلب دے نہ منصورہ مطلب دے نہ زمادہ مدرسہ مطلب دے اتا سشوی دی جتا تا اوے لیشو چا ورشا غزوی تبوک تا غزال ورشا او تا درنکے ناستے ہاں قیاسن بیا روا دے قیاس کول صحیح دی ذکر چی دام سفر دے دن دا پارا واغم سفر دے دن دا پارا خدا دیو کار دے واغم بلکار دے خدا میں ذکر ہوئی چی دی اترازات شروع کی وی گورا آیتون دا غزا دی او دی پزان صادقی نمائی دا ختم صادق ہے پزان نفما ہوا جوابو کفا ہوا جوابنو لہمو دا آیت ختم پزان صادق ہے جی جماع اسلامی جلسے لولی نزی او دا آیت تلولی نکہ آغا وی تبلیغی جماعت کی وقت ولی نور کئی او دا آیت لولی نکہ آغا غلط دے خستام غلط دے او کہ آغا استاد خبر سیدن آغم سیدن دلبازی ولی کئی یو کار پخپلا کئی او چی برسو کی کئی باغی اعتراض کئی او ما تا سنگا پوئی کری نا خطا تا ما جی سنگا پوشوئی ما اگا میں تا پوئی کری چی نازل دا جلسی دا پارا ندے جلسل دا تبلیغ دا پارا ندے نازل آیتونا دا غزا دا پارا دی البتا قیاس پہ کولی شی لکا قیاسا نی اولوالی نس گناہ ندا لیکن اغیر پار نور آیتون دی اغل ولا نامر بالمعروف آیتون دی لدعوت آیتون دی لجهاد آیتون دی سکمی خونشت دا غزا آیت دا غزا دا پار الولا دا تبلیغ آیت دا تبلیغ دا پار الولا دا دعوت آیت دا دعوت دا پار الولا او دا مطلق جهاد آیت دا مطلق جهاد دا پار الولا نو قیاس صدا کئی خو خیر تا قیاس دی اکو نتا تما اوی چی ناجائز ورطا نو ایما که تبلیغی جماعت الولی ام ناجائز ندی که جماعت اسلامی والی ام ناجائز ندی ولی توجیه که دیشی چی نا قیاس دی بے باک مفتی خود نیما چا آزاد لگیا ما دا خپل ځان دا پارا یو شان دا بل دا پارا بل شان تو خود قرآن پو یو دا پارا ناست ما دیوی دلی دا پارا خونیم ناست یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو دا غزب تبوک تشارہ دا غزب سلسلہ شروع شو دا غزب حنین ختم شو اے حقا کسانو چا ایمان روڑے تو سشوی دی پتاسو چکل اوے لیشی تاسو چا اوزے دا اللہ پلار کی ندرانی شیز مکی تا آیا خوشحال شیوی ہے پجوند دنیا بانی دا آخرت پا مقابلہ کے نرے سامان دا دنیا پا مقابل دا آخرت کی مگر لگ که نوزای نو عذاب بدر کی تافت اللہ پاک درناک عذاب دشمن بکا غالب شی او بدل بکی دا سی قوم چی سواستا سنوی دا خبر ازین که کی نوائی چی دا جہاد دی وقت کی فرض عینو او فرض عین چی پریدی نو گناہ دا موجب دا عذاب دی او چی فرض کفایی دلت دمر سخت دا عذاب خبر نور کئی صرف دا خبر ور کئی چی درجہ دا مجاہدین زیادتا دا نورو کمل او سوک چی دا توازن نسا دی واغا حیران پاتی شی چی دلتا ہوئی عذاب ورکو ما او بل آیت کی وئی چی که سوک جہاد لنتی تلی نو اغیل بم جنت ورکو ما وکلن وعد اللہ الحسنہ دا دوارو صفتی اوکو نو اغا وجہ دا فرق میں تاتا بیان کری دا اغا زین کے ساتا او ضرر نشے رسول تاسو اللہ تا دے اس یو سیز اللہ پا ہر زمانی قادر دے او کتاسو مدد انکو دے پیغمبر سرا نو مدد کرے او دے پیغمبر سرا اللہ پا اغا وقی چے وستلے او دے کافرانو پا دی حال کی جدے دویمو دے دو کسانو یعنی یو کسو پا دو کی دسانی اسنین مانا دا احد الاسنین ثانی اسنین مانا دا احد اسنین دانا چی دے دویمو ابو بکر مخکنیو پا درجہ کی دویم مراد ندے درجہ خود رسول اللہ ٹولی دنیا نو چلتا او دا دویم مرگر دلتا کی ابو بکر ہو چی غار سور کی دریب شپی ناستو نو ثانی اسنین مانا احد اسنین ابن جریر وی مطلب ادا دے چیوتنو پا دو کی خود وطا نو کنو پا غار سور کی پناہ حاصل کرے و درے شپے سوق کی چدا دوارا پا غار کی ہو رسول اللہ و ابو بکر او رسول اللہ خپل مرگری توی چی مغم جن کے گا اللہ پاک منگ سر دے نو اللہ نازل کو اطمینان خپل علیہ پا دی مرگری دے پیغمبر بانے گی دا ابو بکر ذر مضبوط شو او طاقت والا ورک بدا سے لخ کر سر چی تاسو نلی دو چی آغا فرشتی اللہ را لے گلی وے او دا کفار دا رسول اللہ او ابو بکر پسے گرزے دل او لٹاوئے نو دا غی پس لکے فرشتو دا خیال واچاو چی دی بل طرف تلار شی اگر دیو خواب تلی دل تبا نہیں دی بل خواہ روان شو او یا سوچ کوا خبری تا یادا مانا دا چی دی توجوی بل خواہ گرزولا فرشتو ذلک واچو او یا ایدہو بی جنود لم تروها دے تعلق دا غار سور سرا نہ دے دے ہجرت دا سفر سرا نہ دے او عطف دے پا واو سرا او الواو لمطلق الجمعی واو دے اتصال دا پارا نرازی او مددی کرے او دے سرا پدا سے لخ کرو مانی چی تاسو نلی دو پا نور موقع کی لکا پا بدر کی نو بدر کی خکرے مدد کرو یا پا حنین کی نو کدی غار سور پا خواہ کی فرشتی نوی راغلی خروس تو بل موقع کی خور آغلی او دیکھ خدا نری ویلی چی غار سور پا خواہ کی فرشتی راولی گلی مطلقا و ایدہو دے عطب دے پواو سرا وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. اوزه کسبکیا او کدرانه سپکو درانه سو مطلب زوانان یا که بوداگان یا مالدار یا که مسکینان یا ازگار یا که ازگار نه یا طبیعتم خوشحاله ده او که طبیعتم نده خوشحاله ذکر دا جهاد ده اوکی فرضیان شوه او بهر حال که بزی سوا دا غدری و صورتون نه که تا تا می اول سر که بیان کلی او جهاد کوئی پا مالون و پا نفسون سا دا اللہ پلار که دا با دیر غراوی تاسو دا پارا کتاسو پوئی گئی لو کان عردن قریبا کچروے سامان نزدی او زرد تا پلاس رات لے او سفر درمیانی او دمرا اگد سفر نوے نو منافقان بتا پس روان شویو دیر یاری پس زی پاتی کی گیا یار آنی نبیا ہر چان مخ کی روانی لیکن اگد شوی و پدی بنی اشقتو مزل یعنی مسافت دے لری سفر ہو او دیب قسمون خوری دا اللہ پا نم بنی چکا زمان طاقت لرلے نمان با وطلی ویتا سر ندی تباکی اخبر زانونا او اللہ عالم دے چی دی دروغ جن دی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عفا الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. بعض منافقان غزوة تبوك بموقع نبي عليه السلام تس عذر پیش کرے ہو او دپات کی دو اجازت غختے ہو او نبی علیہ السلام ورتا اجازہ ورکڑے ہو نو پا اغا سلسلہ کے اللہ فرمائی معافی کرے دا اللہ پاکستانا ولی دی اجازہ ورکول دیتا دا پاتے کی دلو دے دا پارا چی ظاہر شوے ویتا تا اغا کسان چی رشتینی دی او تا معلوم کرے وی درو جان کتا اجازہ نوے ورکرے ام دے با پاتے کی دو او پتا خبے لگی دلے وی اجازت نغواری د پاتې کېدلو د جهاد نه د پاتې کېدلو اجازت نغواری ستانه هغه کسان چې ایمان په الله راوړي او په ورځ د آخرت ان یجاهدوا باموالهم د پرېښودلو د جهاد نه په مالونو په نفسونو سره د دې پرېښودو اجازه نه غواړي چې موږ له اجازه راکا چې موږ جهاد پرېږدو د جهاد د پرېښودو اجازه مؤمن نه غواړي منافق غواړي او الله پوهېدونکی دی په حال د پرهیزګارانو اجازه غواړي بېشک اجازت غواړي ستانه د پاتې کېدلو هغه کسان چې ایمان نه راوړي په الله په ورځ د آخرت او شکمن دي د دې زړونه نو دوی په خپل شک کې یترددون حیران دي یترددون یتحیرون حیران دي ځکه چې مینه خو اسلام سره شته نه او کلمه یې ویلې ده او مینه شته نه او غزا ډیره سخته ده او دشمن ډیر طاقتور دی د قیصر روم مقابله ده نو بس حیران دي یترددون یتحیرون او که اراده کړی وی دی د وتلو نو تیارې به کړی او د جهاد دپاره د وتلو دپاره عدتن سامان د سفر تیار کړی به او د وتلو دپاره عدتن سامان د سفر بعض بداوی چې مونږ تیارې نه دې کړې نو اعلان خود مخکې نه شوی او چې ځان تیار کړې خو د دې خو اراده نه وه ولیکن کره اللهم بعاصهم لیکن الله پاک نه خوښوي پاسدل د دې د جنگ لپاره الله د دې په نصیب کې غزا نه ځایږي دا منافقان لیکن نخوخی اللہ پاک انبعاثهم پاس دل دوید جہاد دا پارا فثبتهم پس سست کرل اللہ دوی سست کرل دوی اللہ اپاتش او بے ہمت اکر او اویل شو دیتا یعنی اللہ دیتا غیبی حکموں کو شکین ہے لیکن آستو نکو سر دی قول نہ قول شرعی مراد نہ دے قول تکوینی مراد دے او فرقونه تا ته ما بار بار بیان کړی دي لکه شرعي حکم خدا الله پاک دا نه چې جهاد لمزه کې نه شرعي حکم خدا الله دا دی چې جهاد لزه کور کې مګ نه وکیل سمانا دا حکم تکوینی مراد دا او کدی وطلے بے پتاسو کی نزیاد کرے بنو تا خدا پارا مگر نقصان رسول او خام خبدی لعوزعو خلالکم او خام خبدی خرابے غرزولے بے ستاسو بمنز کی لعوزعو من غرزولے بے خرابے ستاسو بمنز کی کلا سے برکے دے کبے اتفاقی لاوستلے او کو جنگولے او کو جسے دلا سکے دے یو خاص خرابے تا اشارہ نہ دا لعوزعو البتا دیبا فساد پیدا کرے وے خرابے بے غرزولے وے استاسو بمنس کی پلار کی او دی لطیستا ہو دا پارا الفتنتا فتنہ یعنی مصیبت او پریشانی خو باز کسان تا تماویلیو چے پلی سفر کی شریکم دروانی دا پارا نو اللہ آغیت اشارہ کری جو فیکم سماعون لہم پتاسو کی استاسو پا دے لخکر کی موجود دی جاسوسان دا منافقان سما وی وزن فعال دے مبالغی سیغہ دا کثیر السما شہر خبر تغوگ دی او جا ہر چا خبر آوری او زان پویئی او غوگ ورطا ہر چا تے غوگ ایخی لیتا سما وی جاسوس امدغا شکری جاسوسان او الله پوی دے په حال د ظالمانو بهشک دی لټولوا مسلمانانو خلاف فتنه دی نمخ کی او فتنه باز قوم دے او دی اړولی اوستا هو د پاره ډیر کارونه وخت وخت مصیبت کې مبتلا کړي وای تر دې چې حق راغې او غالب شو حکم د الله پاک او دی خفه دی پرې غلبه باندې بعض دین آغا کسان دی چی دی وی منگلا اجازہ راکا دا پاتے کی دلو ولا تفتنی اما پا فتنہ کی مغرزوا دلتا فتنی نس مراد دے یعنی ما پا سختے کی مغرزوا دیر سخت سفر دے گران کار دے دمرا سختی را بنی مکوا مالا اجازہ راکا علا خبر شئے و فتنہ کی دی پریوتی تھی اور جہنم راگرون کے دے کافر لرا کہ ارسی تا تا سا خوشحالی نو خپکی دی لرا اکہ ارسی تا تا مصیبت نو دی وئی چھ منگا ہو آغستے و دے نمخ کی امرنا خپل کار یعنی منگا احتیاط کرے و دے مخ کی نا چھ منگا تلی نو کنی منگتا و مدا مصیبت رسد لے وئی او آیا ہیچ چرے نرسی منگتا مگر اغسے چی لکھلی بھی اللہ منگ دا پارا او اللہ زمونگا مالک دے او مددگار دے او اللہ بنے دے اعتمادو کی مومنان او آیا انتظار نکوے تا ہو زمونگا بارا کی مگر دیو نعمت دو نعمت انہوں نے امونگا انتظار کو اس تاسو بارا کی چی اوبر اسی تاسو تا اللہ پاک عذاب دا خپل جانب نا او یا زمونگ پلا سنو خپل جانب نا مراد دا چیسا غیبی عذاب براشی او یا زمونگ پلا ستاسو لشکست ور کی بس انتظار ہو کے مگر تاؤ سر یو انتظار کا ان کی تاکہ عذاب درات للو او آیا خرچ کوئے پا خوشحالے بنی او یا پا خفگان بنی ہی چلی نقبلی کی دا خرچ استا سنا کہ پا خوشحالے ور کوئے پا خفگانی ور کوئے خو اللہ قبلی نا لیکن جی منافقان دی منافقانو خرچ کو اللہ نقبلی انکم قوم کنتم قوم فاسقین او نو منع کرے دی لرا چھ قبول شی دا دین نفقہ دی خرچہ دی دی مگر دی خبری چھ دی انکار کرے دی اللہ پاک نا او دا اللہ دا رسول نا او دی نرازی مانزتا مگر پدی حال پی چھ سست ہوئی زکر چھ فرضیت خو قائل ندی مجھ فرض خوئی ندکر چھ ایمان ندی را اوڑے کافر دی ولا ینفقون الا وهم کارہون او دی نا خرچ کئی دا مسلمانانو دا دین پا کارونو کے سچ ہے مگر خرچ کئی پدی حال کے خپائی پا رہے گی مجبورے نور کئی چی کس نور کو منو خلق بوئی چی تجو مسلمان نہیں ہم مسلمانے دعویٰ خوئی کرے دا ورنه دا په ځان جرمانه غړي تاوان غړي بس ندی خوشحالی تعالی را معلومه دي او نه اولاد دي به شک اراده کوي الله پاک چې عذاب ورکی جیتا دي معلومه په ذریعہ باندې په ژوند دنیا کې او اوزی دي ساګانی او حال دای چې دي کافر دي عذاب په ذریعہ په ژوند کې څنګه عذاب ورکی آخرت کې خو عذاب واضح دي چې مال جمع کړی دی او زکات نه ورکی او خرچه نه کوي او حلال حرام تمیز هم نه کوي نو آخرت کې خو به عذاب وي خو دلته وایي چې د دې مال جمع کولو په وجه دی ته الله په دنیا کې هم عذاب ورکوي چې مال ډېر جمع کړی دی نو دا جمع شوی مال دی دپاره په دنیا کې هم د عذاب ذریعه ګرځېدلې نو په دنیا کې دا مالونه د عذاب ذریعه څنګه ګرځي مانا دادا چې د دې مالونو په سبالولو باندې او د دې مالونو په ګټلو باندې چې کومه سختي دي برداشت کوي نو دا د الله عذاب دی ځان یې مستړی کړو او د دې مال په ذریعه آخرت کې هم څه نشته ځکه چې ایمان یې نه دی راوړی مالونه بغیر محنت خو نه ګټلې کېږي خیر دا محنت او دا کڑاو نا مالونا سنبھالو لکی گی امنا پا سنبھالو لکی با ہم محنت کئی یا پا کٹو لکی با ہم محنت کئی ندا دری پا دنیا کے عذاب دا چزا نسترے کو او دری مال پا ذریعہ پا آخرت کی سنشتا دکا چی ایمان دی ندے رہو او دا حلال حرام فرق ام نکی اکا مومن پا دیر زان سترے کی او مالو گتی پا حلالا او بیائی خرچو کی نو دیکی اجر دے او ثواب نو مومنانو دا پار دا مالونا دا عذاب باعث ندی او قسمونا خوری دی دا اللہ پاک پنوم بانی چه بیشک دی استاسو ندی او دی ندی استاسو نا لیکن دا قوم دا چه یریگ استاسو نا یفرقون یخافون دا مسلمانانو وطن دا یریگ نو دی یرینا آسو کلی مجھے سکار دن ایک ہے املک دیرو کی ورن دی دزرن نستا سنن ندی او کدی مندل زید پنا او مغارات یا سغار او مدخلا یا بلی او زید ننوطلو زید ننوطلو او زید داخل دو ندی بر آگر زدلی وی اغا زیتا او ستاسو دا ظاہری مرگتیا بین پریخی ورن وهم يجمعون راگرزدلی بوی اغزیتا راگرزدلی بوی دا خلق اغزیتا او حال داو جدی ممنڈا وحالا يجمعون منڈا يسرعون الجموع الاسراع الذي لا يرده شيء كالفرس الجموع الذي لا يرده اللجام جموح وی اغی منڈی دا چه سوکی واپس کولی نشی دا سی پتیزے روانی چه سوکی ادرین ادرولی نشی ددی قسم منڈی تا جموح وی پا عربائی کی او الفرسل جموح فرس جموح اغی است وی چه دا سی منڈا وی چه پا واگو بانی هم منا کیگی نا کہ او سڑے واگی راکا کی نا منا کولی نش دا سی قسم منڈا وہن کی استا عربی کی الفرس الجموح وی نو دا یجمحون دا دینا ماخون وهم یسرعون حال داری چی دیبا منڈا وی اغا زیتا چی کم زیدی دا فادا پنا زید او پنا زید بل زید ممینا رزگا مدینہ کی اسی گیا او تاو سرا ظاہر کی مرگرتیا گئی گنیدہ خستا سنے نا دی بعض دین آغا کسان دی یلمی زکا فی صدقات کہ تانی لگئی او اعتراض کئی پا باراد خیراتنوں کی او قدیتا ورکڑیشی منہا دین سے حصہ نو خوشا لئی او قدیتا ورنکڑیشی دا صدقاتو نو سے حصہ نو دی اچانک غصئی یسحتون یغضبون او کدی راضی شوے وے پا اغمال چی دیل اللہ ورکڑے دے او رسول ورکڑے دے او دی ویلے وے چی کافی دے مونگ دا پارا اللہ زرد چرابا کی مونگ تا اللہ پاک دا خپل فضلنا او دا اللہ رسول برا کی توجہ سر اورا زرد چرابا کی مونگ تا اللہ سہرسد اخپل فضل نور کون کے ہو اللہ دے او زرد چراب کی منگتا رسول دا اللہ نو رسول تے نسبت ذکر کو چاگا تقسیم کون کے زکات میں ماغا تقسیم ہو غنیمت میں ہم تقسیم ہو مال خمس میں ہم تقسیم ہو خزانی اختیار مند خو رسول اللہ ہو نو نسبت رسول اللہ تا ذکر کو چا تقسیم یا رکھو ورکہ ان کے اللہ ہو تقسیم ان کے رسول اللہ ہو نو اصل مالک تو ہم نسبت کی گی اور تقسیم کو ان کی تو ہم نسبت کی گی دلی دا مانا نہ دا کہ پیغمبروں میں اختیار مند دے آو مختار کل دے نہ اگر تقسیم کو ان کے لئے لیکن پر حدیث کے راضی انما انا قاسم واللہ یعطی زد تقسیم کو ان کے ما رسول اللہ وی اور کو ان کے اللہ دے نو کدی مومنان دی خلقو دا خبر کرے وے چھ کم دیو مخلص مومن خبر دا او دی ویلے وے چھ کافی دے منگ دا پارا اللہ او زر دے چھ رابا کی منگ تا اللہ پاک سہ صدق پل فضل نا پا بلا موقع کی کدی وقت کی منگ تا صدق را نکرلا او رابا کی منگ تا رسول دا اللہ تعالی چھ کل تقسیم کئی ندا بڑی را غورا و دی دا پارا لیکن داخل منافقان دی انا اللہ راغبون او دی ویلے ویچے مونگا اللہ ترا گرزی دن کیو او ہر سبا مونگ تا اللہ پاخرت کے ورکت داد اغی منافقان و ذکر دے چی صدقات واجب دی او کہ نفلی دی سوچ کوئی خبرو یعنی زکات دے او کہ عشر دے او کہ نفلی صدقات دے دا چے رسول اللہ با تقسیم اول نکل و طول اللہ ورکریشو کل و بعض تا ورکریشو بعض با پاتشو چے شے نگی او حق داران دیری خو ضرور بعض با پاتشو نا خو زیادہ ندے او چه شه دیری او عجت من دی کمی نو تولتا بورسی او دیو دیر بورسی نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با تقسیم اول نو منافقانو کی او منافق تا بچه سه حصہ ملاو شوا نو دی با خوشا لو او کدتا با ملاو نشوا نو دو بیا تعنی لگو لی پا تقسیم دا صدقاتو کی چه بے انصافی اکرلا غلے ورکو مال رانکو او دا صدقات و دا زکاة و عشر پر تقسیم کے انصاف نہ کری لمز وی تعنیت اعتراض بے نو اللہ دا غا ذکر رکو چلا خبر ذکر کئی چھ منافق دے ورنک بل ورنکی او دل ورکی او دے خوشا لرے نو پکار خدا و چھ پری وقت کیوں میں اعتراض تا کرے ہوئے کدھا مخلص ہوئے چه مال درا کن دی بلا دی والی ور نکو دا خودی بے انصافیو کرلا اغا وقتی دا اعتراض نکو خوچ دے پاتے شو بلا ور کرے شو اعتراض کئی چه گورا بے انصافی دیو کر معلوم شوا چه دا خود غرزی دا او دا نفس پرستی دا ورپسی آیت کی بیاد صدقات و مصارف بیان رہی چه دا صدقات تقسیم خدا پیغمبر کئی او تا پی اعتراضونا کئی خوستا اعتراضونا بیزے ادی ذکر چه دا صدقات رسول اللہ پا خپلا خوخا نا تقسیم ای بلکہ دی مصارف اللہ خود لی اغا مصارفو کی سوک وی اغلی ور کئی او سوک چه دی مصارفو کی شامل نئی او دی مستحق نئی نو آگلے نو ورکر نو دے صدقاتو با تقسیم کی اعتراض نلے پکار نو انما الصدقات تمام مفسرین متفق دی پر یہ خبرہ چھ دی آیت کی انما الصدقات للفقرانا صدقات واجب مراد دی زکاة عشر مراد دی مطلق صدقات فی هذه الآیا پر یہ آیت کی مراد دی ذکر چھ دی اتم مصارف خود لی او که عام داوست پدیتا پا دلیل پویوما تتران پویول غواری چه مفسرینو دا اجماع ولی او کلا چه دین صدقات واجب مراد دی و نفلی مراد ندی ذکر که نفلی وی نو نفلی دا پارا خو دا اتو مصارفو دا تخصیص تا حاجت نو نفلی خیرات دا پارا خو صرف یو قید دے چه پا گناہ کے مخرج کوا او د نیکه پکار کې خرج کوا خو دې اتو مصارفونه بهر یو ځای وي خود نیکه کاری او دې اتو کې شامل نه وي نو هم نفلی صدقات الته خرج کې دي او دلته خو انحصار په اتو کې وکړو په کلمې د انما سره او انما خود ما او الا د پر راضی د حصر د پر راضی د قصر د پر راضی نو دا دې خبرې قرینه شوا چه دی آیت کے اس صدقات لفظ عام نہ دے بلکہ صدقات واجب مراد دی مفسرین پہ ذکر اجماع کرے بے شکا زکاتنا فقیرانو دا پارا دی مسکینانو دا پارا دی او دا کارک ان کو دا پارا دی علیہا پا جمع کولو دا زکاتنو کی او دا اغی خلقو دا پارا دی چه محبت آچولی شی داغی پا ظلمو کی دا اسلام سرا نو خرک والا کئی که ذری اسلام تمائل شی او ذری مسلمان شی او یا که مسلمان شوی دے کچھ ایمان مضبوط شی دل جو اے دا پارا تالیف قلب او بے شک زکاتونا پا آزادولو دا غلامانو کی دی والغاربین او دا قرضدارانو دا پارا دی وفی سبیل اللہ او دا اللہ پلار کی دی یعنی پا جہاد کی دی فی سبیل اللہ نے جہاد مراد خواہ اغد توری جہادی او کد جبی او دا قلم جہادی امخ کے انفرو فی سبیل اللہ کے جماع کم تقریر کرے ہو نو آغا ذکر چید آغا شان نزول دا قتال پا بارا کے ہو نو آلتا انفرو فی سبیل اللہ انفرو للقتال فی سبیل اللہ مرادو شان نزول پا لحاظ سرا لیکن اعتبار خو عموم لرد ہے نو دا نور دعوتی کارون پا کم شامل ہو خودلتا خو عام خبر دا پا جہاد کی او دا مسافرو دا پارا فرید وطن من اللہ چی دا فرشوی دی دا صداقات دا اللہ دا جانب نیو خدا چی اتا مسارفی مقرر کری دی او انحصار کرے دے پا اتو کے نو دا انحصار پا اتو کے دے دی خبر قرینہ شوا چی از صداقات نا نفلی صدقی مراد ندی بلکہ زکاة مراد او دویم قرینہ دارا چی ورپسی فرید وطن من اللہ ہوئی چدا صدقات فرض شوی دی دلہ دے جانب نا نو معلوم اشوا چدلتا صدقات واجب مراد دی دی نفلی صدقات و ببارا کی دا آیت نا دے آغی دفار نور آیتو نا دی واللہ علیم حکیم فقیران فقیر محتاج دوئی او مسکین ام محتاج دوئی نو فرق سدے فقیر نہ اغا مسکین مراد دے چھ سوال نہ کری المتعفف الذی لا يسأل ابن عباس وئی دے فقرا نہ مراد دے آیت کے اغا کسان دی چیزان پاک ساتھی دے سوال نہ خواجت مند دی نہ تو بے پخولہ معلوم آئے اور زان بے پہ پویائے اور زکاة بہتا رسائی کنی آگا غاری نا وہ مستحق دے اور مسکن نہ مراد اللذی یسألو اگا فقیر و محتاج دے چی دے بے صبر دے اور سوالم کئی نہ دبن ہم زکاة کی خدا دے چی زیاد مستحق دا فقیر دے نو صدقات دی دا پارا دے خاص دی دا پارا والعاملین علیہا انما الصدقات للعاملین علیہا عطف دے پمخ کے دا پارا دا عمل کا ان کو دا کار کا ان کو علیہا پا صدقات بنے او پدی زکاتن او پو عشر بانی کارکن دے دلی دا جمع کولو او دا خرچ کولو جمع کئی سنبھالئی حساب کتابی ساتھی مستحقین و تیرسئی دا دا کار دے نو کدا اغنیائی نو ام دیو دا با زکات ورکئی پو اجرت کے دا دلی دا عمل اجرت دے او دا زکات او عشر دا دا غریبان و مال دے او دے دا غریبان و خدمتگار دے اغیر پر جمع کئی و اغیر تے رسائی نسنگا چی او سرے دی یتیم مال سنبھالی مال خود یتیم دے خودے سنبھالی نو اخپل اجرت آغستیشی او دی تا ظلم و بے انصافی نہ ہوئی دا پا یتیم زیادے نہ دے دا مال سنبھالی زیادے نو اخپل مزدوری آخر نو دارنگی دا زکاة جمع کئی او خرچ کئی او دا سرکاری کارکنانی او دا پارا مستقل محکمہ زکاةی او دا غی محکمہ زکاة تلان دے دیر لے کارکنان بھئی چھے کرولونا مسلمانان پا یو ملک کی دا کرولونا آبادی وی نو دا غی نا زکاة جمع کول او تقسیم اول حساب کتاب ساتل حساب کول نو دے دا پارا با سونا نہ بلکہ زرگونا کارکنان پکاری گی افسران و ماتحت تولو نو دا خدمت چی کئی نو تنخواہ با دا ملک دا رواج مطابق چی سپا آغا ملک کی دا تنخواگانو سکیل دے دا آغی مطابق دا آغا زکاة عشر فن و دیل زکاة ورکی و تنخواہ کی نوچھے 10 کروڑ زکاة جمع شی فرض کا 40 کروڑ زکاة جمع شی اور پاکے 2 کروڑ روپے پا دی کارکنان پا تنخواہ او لگی تو دا غریبان و فیدہ دا تاوان خونہ دیکھن البتہ اگے کی دا شرط دے چھے اگا کار کئی چھے تعلقی دا زکاة سرے دا مسئلہ بس اجدہ کئے بیا مثالوں نا پخبلا معلوم ہوئے دا ہر خبر دا پارس جتوں نمرا لے گئے مثلا دا محکمہ زکاة کارکنان اولا تربیت ورکئی تربیت او تعلیم ورکئی دا زکاة دا مسائلو کہ زکاة دا مسائل دی او دا احکام دی او دا مستحقین دی او راغنڈولو طریقے دا دا او دا تخصیمولو طریقے دا دا تربیت خو کارکنان تا ورکئی بگن دا پاغی با خرچہ خو کی نو آغا با دا محکمہ تعلیم نور کئے محکمہ زکاة نبا نور کئے ذکر چی دا اجرت دی دا زکاة دا ٹولا اولو دا خرچولو دا پارا دے والعاملین علیہا ونی غور کوا او دا خو تعلیم دے نو سنگا چی نور تعلیم تعلیمی اداری دی پاغی حکومت خرچ کئی نو دام دا زکاة دا مسائل تعلیم بئی او تربیت بئی نو آغیر با تنخواہ ورکئے ورکئے با تنخواہ خود بلی محکمے نبور کئی محکمے تعلیم ذکر چاہا دو والعاملین علیہا مستاق ندے دا زکاة جمع کول او خرچ کول ندی بلکہ دا زکاة مسئلے ازدہ کول دا مسائل و احکام و طریقہ ازدہ کول علم دے آغی دا پارا دا محکم تعلیم نا او دا تعلیم دا شعبے نبا دا آغی کارکنانو آغا خرچہ ورکائی کچھرے کل کل غیب وزیع سیمینارو نا کئی او پاکی دیل تربیت کئی نا پا آغی خرچہ خبر آزی دا آغا محکم تعلیم نا بہت خوچ کم کار زکاة او عشر جمع کول او خرچ کول سنبال اول زیت اورل آمد او خرچ آمد او خرچ جمع او تفریق آمد او خرچ دا زکاة دا آمد او خرچ سره متعلق چه سمرا خرچ ای دا بم دیر زیاد ای دا دفتر قائم اول اغیر پار با دا سرلو ضرورت ای دا بطول محکم زکاة نور والعاملین علیها او دی که دا شرط نده چه آغا دی فقیری لگه چه دا خود تنخواه اخلی تو تنخواه خو مالدار سره و ما غستشی و غریب و ما غستشی البته تنخواه با دا ملک دا سکیل مطابق ورکای او اسراف و تمزیر با نکای نو اخو عام دی اسلام حکم دی دا آغی حارده که بیان تاجت نیشتی اخو عام اصول دی او نن زمانه که خوصن که بنور و محکمو که فضول خرچه کی گی نو زکات و محکمه کی هم کی گی و نور محکموں کے غبن کی گی ندلتم کی گی خودلتا خودتا مسئلہ یہ دکتا باقی خو نظام طول شیطانی روان دے والمؤلفت قلوبو آغی خلق دا پارا چے دل جوئی قول شیداغی او لفظی ترجمہ دا چے محبت آچول شیداغی پر ظلنو کے دا مسلمانانو سرا او دا اسلام سرا نتالیف قلب دا پارا دا زکاة دا مدنا اغیل سور کہے سمر چه مناسب گرنے مؤلفت القلوب دو قسم ہو یو آغا چه آغا مسلمانان خو ایمان لا مضبوط شوئے نو او فقیران باومو نو دیل ورکے چه دی چتا دا لگے دا پریشانے دا وجہ نبیرتا مرتد نشی او اسلام سر امین راشی او دا ایمان مضبوط شی ردی بانی خو ظاہر دے چھے زکاة کی دیکھے چھے فقیران اس سوال را گئے چھے دا فقرا دی خو ایمان مضبوط نہ دے ندا خو پا الفقرا کی شامل دی انما صدقات للفقرا نزان لے بے اولی ذکر رکو ادا خو پاکی شرط دے چھے مؤلفت القلوب فقیرانی دا خو فقرا کی شامل دی جواب دا دے کہ دا پدویلہ دے نور فقراؤنا ترجیح ورکے اغا فقراء چے قوی الایمانی ایمان مضبوط شوئے دے او دا آغی دا واپس مرتد کے دو خطرہ نشتا آغی با مقابلہ کے دا اغی فقراء حق زیاد دے چے اغی ایمان کمزور دے او یرہ دا چی دا فقیرے برداشت انکرے لیشی او بیرت کافر شی نزکہ در یہ تخصیص بے ذکر زان لکو چی دیل دنور انہ ترجیح ورک سوچ کوا دا یو قسم مؤلفت القلوب دویم قسم مؤلفت القلوب دا رسول اللہ پا زمانہ کے اغا خلقو چی اغا مسلمانان شوی نو اغا کافر و اغیر به سمال ورکون امید ہو چه اسلام تب مائل شی او مسلمان بش سوچ کوا او یا دا امید خوبا نہ ہو چه دے مسلمان بشی خود دا امید ہو چه دسرا مالی امداد اکم نو مسلمانان با ددد شر نہ محفوظی مسلمانان با ددد شر نہ محفوظی کنی شریر سڑے دے اور وانے پیدا کئی منتا مشکلات پیدا کئی نہ مشکلات خبا نہ پیدا کئی چھ خلے کے سنوڑے ورکو نہ دا دوارا قسمہ اغا اوچ دا غیر مسلم نو آیا دیتا ہم زکاة ورکول جائز دیا کہ جائز نہ دی اور آیا دیتا ہم رسول اللہ با زکاة ورکو یا عشر یا با نورکو دے دین قسم والا فضل قلوب لا نہ جمہور مفسرین وائی او جمهور اهل سنت وی چه دیل بیم ورکو تالیف قلب دبره چې اسلام ته مایل شي اگر چې نه مسلمان شوی نه او یا دد شر نه مسلمانان محفوظ شي نبی خدا غیر مسلم او غیر مسلم باندې خو زکات کیږي نه ذکر چې التف حدیث کے راغلی دی چتو خذو من اغنیائهم و تردو الى فقرائهم زکات باندې مسلمانانو د غنیانو نه اغستے شي او مسلمانانو فقیرانو ته ورکول شي په کافر خو زکات کیږي نه او دلیل می ورپریوم پیش کو چې ولې نه کیږي یواز دا دلیل خود نه چې تو فقہ کې لیکلی دي فقہ کې لیکل خود دلیل نه دي بلکې د فقہ د هر خبر د پاره وا دلیل ګوره آیت یا حدیث یا د صحابه سنت دلیل فقهاو دا لیکلی دی نو صحیح لیکلی دی دا فقهاو دا قول دلیل میں دا تپیش کو نو پر کافر خو زکات نکی او دا خو غیر مسلمون لور کو سوال راغے دا جمهور پا قول امام جساس حنفی پا حکام القرآن کی جواب ورکڑے چی دا پا ظاہر کی ورکولو دی مؤلفت القلوب تا خب حقیقت کے دا زکات و جہاد کے خرچ شوئے دے ذکر چی دا شریران و دا شرنا او دا کافر و دا شرنا مسلمانان بچ کول او اسلام تا آمادہ کول دا ہم یو نو عدا دا انواع و دا جہاد نا او جہاد منی خو زکات یقیناً کی گی بلکہ ثواب الہ زیاد دے نو دا پا ظاہر کی مؤلفت القلوب غیر مسلم تا ورکول خود مقصد او دا حقیقت پا لحاظ سرا دا پا جہاد کی دا زکاة خرچ کے دو لکا چی دا کافر و دا شر نزان بچ کول دا ہم جہاد دے دا دا جمہور و خبر او او دا غی پا خبر اعتراض او دا غی میں جواب پیش کو اس بلا خبر او را بعض علماء اہل سنت وائی چدے کہ امام قرطبی ہم شامل دے او زمونگا قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری والا ہم شامل دے اور اسلافوں کے ہم بعض کسان موجود دی خود جمہور نہ دی آغی وائی چہ مؤلفت القلوب چکم دو قسم ہو مسلمانان مؤلفت القلوب اور غیر مسلم مؤلفت القلوب ردی مسلمانان مؤلفت القلوب دلتا مراد دی غیر مسلم مؤلفت القلوب مراد ندی اغیل بے زکات نور کو اغیل بے زکات نور کو ذکر چاہا مسلمانان نو اپا کافر زکات نکی کہ فقیر بھی ہم پی نکی قاضی ثناء اللہ اور امام قرطبی وائی کہ ما پا دی باب کی چدا احادیث و تفصیلی مطالعہ اکردہ اور روایات میں پدی باپ کے اکتل نظمہ خدا رائے جوڑا شوا کہ غیر مسلم مؤلفت القلوب لبا رسول اللہ مال ورکو مالی امداد بے کو غیر مسلم مؤلفت القلوب لبے ام مال ورکو خو اغد مال خمس نا زکاة نبے نا ورکو جان پوئے گا بخبر ذکر چھے دیر مؤلفت القلوب دی چھے رسول اللہ باغی تا مال ورکو او دا حضرت ابو بکر صدیق با زمانہ کے راغلل نو حضرت عمر وی دیلے مو ورکوا اس مونگا کمزوری نہیں ہو نو بن شور بن نو قاضی صاحب فرمائی چھے دا رسول اللہ با دا مال خمس نہ ورکو او مال خمس خو زکاة نہ دے اگر خو پا ہر نیکے کار کے خرد کے دیشی اغیر پارا مددات متعین نجی ہر مسکین بنے کے دیشی کہ مسلمانی کے غیر مسلم نو غیر مسلم مؤلفت القلوب لبے مال ورکو دا خمس نا او دا مالفے نا چتا تما اس دا مالفے مانا اکڑلا لینمک کی وعلمم انما غنمتم دا آیت پر تشریح کے مالفے او مال خمس نا بے ورکو و زکاة و عشر نبے اغی مؤلفت القلوب لا امداد کو چا اغا مسلمانان باو و ضعیف الایمان باو او دا اغی دا مرتد کے دو خطرہ باو او فقیران باو مو نو دا نور و فقیران اللہ بے دیل ترجیح ورکولا ایتا او ورکول دا مال دی دا مال فینا دا عام قومی خزانینا ایو ورکول دی دا زکاة و دا عشر نا عام قومی خزانے نہ بے مؤلفت القلوب لا ورکول کہ کم کافر بہو کچھ شر نے بچ شو لیکن زکات نہ بے اغیلا نہ ورکو زکات نہ بے اغی مؤلفت القلوب لا ورکو کہ کم مسلمانانو خزیف الایمان نو المؤلفت قلوبهم دا یو مدد دا مدات و زکات نا خود دی حضرات و پنیز لدینا حغا مؤلفت القلوب مراد دی چه مسلمانانو خضعیف الایمانو ندنور فقراؤنا بدلی ترجیح زیادتا وا لیکن جمہورو دا تو قول ندے دا دا بازو قول دے دا جمہورو قول دا دے چه دا دور قسم مؤلفت القلوب لا مسلم و غیر مسلم دوارو لبے ورکو او دا مال خمس نبے ام ورکو او دا مال دا زکاة نبے ہم ورکو والمؤلفت القلوب والمؤلفت قلوبهم عام دے و عام پریدا دو پدی بیا سوال رات چپ کافر خود زکات نہ کی گی نہ جواب دے تو ہم پیش کو نہ جساس پہ حوالہ بظاہر جمہور خبر صحیح معلوم گی لیکن قاضی ثناء اللہ پانی پتی اور امام قرطبی رائے دا جدا ہوا بات شدہ چھے مؤلفت القلوب دا مد آیا منسوخ دے او کہ منسوخ نہ دے نہ منسوخ نہ دے قیامت پوری باقی ہے ذکر چھے دا قرآن حکم یا با منسوخ کی گی پا آیت دا کتاب اللہ او یا با منسوخ کی گی پا حدیث متواتر او دلتا دے دا پارا ناسخ نہ حدیث متواتر موجود دے رسول اللہ او نہ آیت موجود دے بچا منسوخ کو ناسخ سے شیر پاتش و دا خبر چد ابو بکر پہ زمانہ کی دی راغلل او حقا پہ بند کو دا عمر پہ مشورہ او مسلمانان و اثر اتفاقو کو ٹول صحابو نو دا صحابو پہ اجماع سر بند شو نو دا صحابو اجماع بنی ہم دا قرآن حکم نشی منسوخ کے دے اجماع ناسخ دے کتاب اللہ جوڑے دے نشی اگر کیا اگر صحابو اجماعی ہوں نو ناسخ حکم ذکر دے نو منسوخ نہ دے البتہ دا ارتفاع دا حکم دے دا وجہ دا ارتفاع دا علت نا دا ابو بکر پا زمانہ کی دا تالیف قلب مت کے دا خرچ کولو ضرورت نو نو بند شو او کا آئندہ ضرورت پیدا شی نو بیا بے ورکے او کا ضرورت ختم شی نو بیا بے بند کی دا غی نور نو بے ورکے چکم نور مت دار دا ارتفاع الحکمی لعجل ارتفاع علت دے کہ ضرورتی نو دا تالیف قلب مت کی با زکاة ورکے او کہ ضرورت نہیں نو زکاة تالیف قلب مت کی با نہ ورکے لیکن منسوخ نہ دے ذکر چھ ناسخ موجود نہ دے وفر رقاب اپا آزادولو دا غلامانو کی غلامان و آزاد غلامان دا آزادول دو صورتو ندی او امام شافعی پنیز دور صورت جائز دی او دا امام شافعی رائے غور دا یو صورت دا دے چھ زکاة پا پیسو غلام پا بیا واخلی او آزادے کی او قیمت کے زکاة ورکی ندا تا دا غلام پا آزادے کے زکاة ورکو اگر کدا تبلیغ دا غلام خورانا گئے ذکر چاہ زکاة خطا دا غلام مالک دا ورک با قیمت کی خو آزادی خو بے حاصل اش وقت اور دیم صورت دارے چھ مولا غلام مکاتب کرے گی او ته زکات پېشي دي مکاتب لور کی چې بدل د کتابت کې مالک تور کا ځان آزاد کا. نو دا دور صورتونه له فر رقاب دي لیکن زم زمانه کې خدا مد موجود نسره نه دي. نو پاتې دا باقی او مدول غلامان خو نه نشته. والغارمین او دا قرضدارانو دا پر غارمین دو قسم دی. یو هو قرضدار نو اغلا زکاة ورکا چه قرضہ پی اخلاص کی. او سوال را گئے چه قرضداری سرا کخبری پیسی وی او نور کئی نو دیکھو ظالم دے زکاة پی اڑکی کی نو دیکھو غنی دے او کدے فقیر دے او دا خلق و قرضہ نشی ورکو لے نو بیا خوب فقراء کی شامل دے نو زان لے ذکر اولیو کو چه قرضدارو لے ورکا. جواب دا دے چه دا نور فقیرانو نا زیات مستحق دے ذکر نور فقیران پا خپلا آجت من دی خود چا قرضہ پی نشتا نو آغا با دمرا پریشان ہے نئی. او چه دے آجت من دم دے او قرضے پی ام دا خلق پوری دی نو دا بڑی پریشان ہے دا نور فقیرانو نا دل ترجیح ورکا اغی فقیر لورکا چه پاگی قرضی ورد نور دا فقراو کی شامل دے غارمین. دیم قسم غارمین اغا کسان دی چه اغا مالدار خلق ہو خدا آغی پا مال غیبی آفت را گئے او مال تباہ و برباد کو کارخانہ و اس وزد باغ و اس وزد ندے فقیر شو خود نور و فقیرانو نا دا زیاد مستحق دے ذکر چه نور فقیران دا فقیرے سرا آمختدی دا صبر کولیشی او دے دا فقیرے سرا دا مسکینے سرا آمختد دے ذکر دا خودیر مالدار سرے ہو خو اچانک دشپی آفت را گئی ہر سی والے تباک اللہ سار لا اگے ناست دا خلقو بے قرضیم خطلی وی او کہ قرضی نبی نم دے صبر نشی کولے دا دوارو تغارمین وی او دوارا مستحقین نیو مانا قرضداری اول غارمین دے مانا چه تاوانی شوی جیداد بنی و مال بنی تاوان را گلی نو فقیر شو خدا سے فقیر شو چه پرنو مالدار نو دا نور فقیرانو نا دے مخکے کا دے زکاة ورکا لیکن دے صبر گران دے او دا عمل دے صبر آسان دے. وفی سبیل اللہ او انما الصدقات فی سبیل اللہ وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل رقاب غارمین سبیل اللہ ابن السبیل دی دریو بانی فی داخل دے او مخ کی والمؤلفت قلوبهم والعاملین علیہا والمساکین والفقراء اغا سلور بانی لام داخل دے او دی سلور بانی فی دے اتم مصارف دی پسلور بانی لام دے او پسلور بانی حرف فی دے لامم حرف جر دے او فیم حرف جر دے خو لام دے تملیق دا پارا رازی او یاد اختصاص دا پارا رازی او فی نے دے تملیق دا پارا رازی او دے اختصاص دا پارا رازی بلکہ دے ظرفیت دا پارا رازی نزکاتون با دا غلامان و پا آزادے کے خرچ کئی کبا بیا دے واغستو او کاغت علی پہ ملک کی ورکو چا غزان پہ آزاد کی قرضدارانو دا قرضی اخلاصو لکی ورکو یا قرضدار یا دے ورکو چا دا خپل پیسی قرضدار لورکا او یا قرضدار دا دے ورکو چا ستا پہ زیمی دا دے قرضہ ورکو تبلیغ دے کی ضروری نہ دے لیکن چا فی دا وفی سبیل اللہ او صدقی با خرچ کولشی با جہاد کی سنور وارا امامان امام ابو حنیفہ شافعی مالک احمد ابن حنبل متفق دی بری خبرہ کہ دی آیت کی دی سبیل اللہ نا دنے کا ہر کار مراد نہ دے بلکہ جہاد مراد لکه جماعت جوړول د نیکه کار دی، زکات پې نه کېږي. لار جوړول ډېر ښه کار دی خو زکات پې نه کېږي. مسافر خانه جوړول ډېر زیات د ثواب کار دی خو زکات پې نه کېږي. د نیکه کار دی خو جهاد نه دی. جهاد هغه کوشش ته وایي چې د غلبه اسلام دپاره کېږي، اشاعت اسلام دپاره کېږي، تبلیغ اسلام دپاره کېږي، او یا د غلبه اسلام دپاره کېږي چې اسلامي حکومت قائم شي او د کافرو اقتدار ختم شي او اسلام غالب شي. خو هغه جهاد بسیفی او قبل مالوی او قبل علمی، خو جهاد مراد ده. اس پا جهاد کی مجاہد لا ملکیت کے ور کے چاہ پہ جہاد لارشین علم زکات کی گی او کنا ملکیت کے ور نہ کی، بلکہ حغل وصلہ وار کی واخلی پہ بیا او آغا یوزے کی دی او چھ غازیان غزال عزین آن ٹوپک ور کی او چھ راشی نبی آپ آغا زے کی دی نبی بل غازی زین آغا لب ور کی، او آغا ٹوپک پہ خپل ذاتی کار کے نہ استعمال ہے، نہ تجارت پہ کئی او ذاتی لکخکار کئی یا بل سے ضرورت پیشی ہو مگر ٹوپک نہ استعمال ہے. وقف کڑی ہوئی نہ جہاد نہ پا ٹوپک میں سے مثال پیش کو، بلا وصلہ واخلا، بلا واخلا ٹینک واخلی، جہاز واخلی، وصلے واخلی، بے شمار وسائل زراعی کی، خو پر شرط دے چہ جہاد نہ علاوہ بل کار کے نہ استعمالی نو اغم فی سبیل اللہ شو، اگر کہ دیو شریف ملکیت کی ورکڑی نہیں. عام حنفیہ دیتا جائز نہ ہوئی، جمہور فقہا دیتا جائز نہ ہوئی، اغم وی خام خوابت تملیق کئے مجاہد چی غریبی ناغلبا زکاة ورکئے ملکن، چی اغم یا پی زکاة جہاد لورش. لیکن ما چی غور کرے دے نو پدی کی نباز فقہا و رائے مضبوط دا، چاہا دے جمہور فقہا و رائے ندا، مسئلہ غلط نہ بیانوں، نباز الفقہا رائے دا، بعض الشافعیت و بعض المالکیہ و بعض الحنفیہ وائی شکر زکاة پر پیسو بانی وصلے واقع لے وقف کے یا حکومت لور کی مجاہدین و امیر لے ور کی زکات دیوش، نو دقا قول مضبوط دے. اگر کہ جمہور فقہا و قول دانا دے، بعضی فقہا و قول دے، دلیل کا بگور دلیل مضبوط دے. ذکر چا اللہ پاک دانا نہیں ویلی چھ مجاہد پہ ملکیت کے ور کا، اللہ وی پہ جہاد کے خرچ کا، حرف فی دے اور فی خود ظرفیت دا پارا رازی، مدخول دا ما بعد مدخول دا فی دا محل دا ما قبل دا پا رہی، نو صدقی پا جہاد کی خرچ کا، نو خواہ مجاہد لدی ملکن ورکو او خواہ اغیل وصلے واغستے او آدھا وصلو ملکیت کیا غلی دی ورنکو، کہ ملکی ورکی نبیہ خود جل بیت دی بل اتفاق زکاة و شکر. مطلب ادا دے چھ زکاة پا جہاد کی خرچ کوئے، او دا دعوت دا دین دینی مدرسے، مطلق مدرسے نا، دینی مدرسے جہاد، تبلیغ او دعوت جہاد، تعلیم او تعلم دین اجداکول ابلتا خودل جہاد، نپدیم زکاة کی دینی مدرسوں. تنہاگانی پہ ہم ورکولے شیو، تالیبان نم ورکولے شیو، کمری پہ ہم جوڑولے شیو، بشرطیچ اغا مدرسہ دا دن دا تعلیم دا پا رہی دا بلکار دا پا رہا نہیں. اور سوک جی دا خریر نہیں یری گیا کارونہ پہ نور کئی ہوئی جی دینی مدرسہ رہا لاغے علاج خماس را دیشتا خوال اللہ پاک پہ تپوستے نوخو مسئلہ بیانو، سکول دے، کالج دے، یونیورسٹی دا، باغی کی دینی علماء تیارول مقصود نہیں، سائنسدانان تیاری، انجینئران تیاری، ڈاکٹران تیاری، ماہرین تیاری، سیاستدانان تیاری، نو دا ډیر خکار دی او ډیر ضروری کار دی، یوازې خام نه دی، ضروری دی، دینه بغیر اسلامی حکومت هم نه چلیږي، خو جهاد نه دی. هر نیکه کار ته جهاد نه وایي. مسجد جوړول ښه کار دی خو جهاد نه دی، سړک جوړول ښه کار دی خو جهاد نه دی، نو سکول او کالج جوړول ښه کار دی خو جهاد نه دی. اور علماء دین تیارول د دین ماهرین جهاد بری مازان کوئی کرے. اور یہ آیت نہ معلومی نہ پڑے کے زکات خرچ، لیکن دیر اہم قسم دے جہاد کو ظاہر دے چاہے قتال دے، نو اصل مستحق واغا جی کم غازیان دی دلاس جنگ کئی خوب عموم کے دام شامل، لیکن جمہور فقہا دا وئی کہ نہ چ مجاہد وی او غنی نہیں فقیر وی، نو اغل زکات ور کے دے جہاد دا پارا، نو فی سبیل اللہ نہ مراد فقیران مجاہدین دی. وما تا تا اوے کہ پری دلیل موجود نہ دے، ذکر چ آیت فی سبیل اللہ دے اور دیکھے تبلیغ قید پہ نشتا، زکات پہ جہاد کے خرچ کوا. یو سرے مالدار دے غنی دے پاغ زکات نہ کی تو آخری نہ گناہگار دے، لیکن اگر سرے جہاد لا روان دے او تا غل زکات پیسے عشر پیسے ور کے اشعام خیرات نہ زکات و عشر چدا پر جہاد کے خرچ کا بلار کے راستہ سفر خرچہ راضی وسلم راضی سے خرچہ راضی پری پیسوں کا پورا کا. نو امام شافعی امام مالک امام احمد ابن حنبل زمنگ دادری امامان وئی زکات عشر، لیکن کچری آو واپس را گئے او تا ولا زر روپے زکات ور کرے او چدا جہاد کے خرچ کوا، ادے غنی ہو دا خبر جان کی کہنا وچ غنی ہو قروان و جہاد ہو. نو پخپل پیسو کئی جہاد نہ خودر دے لوی بہادری دا پخپل پیسی نشی لگا رہے خدا دے چھ غزا کئی نہ بل سرے زکات پیسی ولا ور کئی چھتو دا پیسی دے زکات مان واخلا ہو غزا لورشا. خود دی پیسو نہ سے پیسے پاتش ہوئے نہ وہ واپس مالک تور کئی پکور کی بے نہ خرچ گئی، دیکھا یہ ہو غنی دے او غنی بنے خود زکات پکور کے خرچ کو جائز نہ دی، نو کاغل ور نہ کرے بس گناگار پاتش کور کے آگے پیسے حرام ہی خرچ کرے مالک تب اور کئی چدا پیسے پاتے ہوئی زکات تارا کرے وہ اما جہاد کے خرچ کو خدا پاک سل روپے پاتی دی ندا واخلا اور جب بل مستحق لور کا زو مستحق نے مدر جگور کے خدا غنی ہے، لیکن چھ خرچ کو بزکا جہاد کی نو اگر چھ غنی ہو لیکن دریو امامان پنیزی زکات پوشو ولی اوشو ذکر چھ دا زکات پو غنی شریبا نے خرچ ہوئے نہ دے دا پا جہاد کے خرچ ہوئے دے پا غنی میں الگ خرچ کے دے چھ دے کور کے ناس پہ اس تا زکات میں روڑے خورلے اولاد لے ورکول اندا زکات تا پا غنی بنے خرچ کے نہ پا غنی خو زکات کی گی نا دا دا پا جہاد کے خرچ کرے دے اور جہاد کے دا شرط نہ دے چاہ دے غریبی یا کمالداری کا فقیر انما الصدقات فی سبیل اللہ زکات پا جہاد کے خرچ کرے او دے دریو امامانو درائی پتائید کے ابو داود کے حدیث ہوں گے کہ مجاہد جہاد کئی نو کا غنیوی نم پہ زکات کی گئی. اگر کہ امام اعظم ابو حنیفہ داغ حدیث نہ خبر دے بے خبر نہ دے اور منن کے دے وہ داغ حدیث تعویل کئی اغزان لا بحث دے کچھ ممسمرا پہ زان پوئے کرے دے اور تو پہ زان پویول غواری اسے تماشے نہ نیرا گلے نہ تمہیں پوئے کرے کہ جہاد کی زکات کی که غریب لدی ورکو اغا لا جهاد وکو، مالدار لدی ورکو اغا جهاد وکو، بشرطی چې کور کې ونه لګو، او که د هغې لارو ور نه کو په هغې د ټوپک واغستو یو ځای دې وقف کو. دا ټول زکات وشو. دا دې مطلب د فی سبیل الله په دې کې د تبلیغ دلیل موجود نه دی. او دینی مدرسې دعوت او تبلیغ دا ټول جهاد دی، په دې باندې هم زکات کیږي. چې دنیا کې پہ اسلام تبلیغ کوي او دعوت خورائے زکات پہ پیسی پہ لگے جہاد کے لیے خرچ کرے زکات کی. لیکن دادا عام فقہا رائے نہ دا، دادا حنفی اور رائے نہ دا، اگی وائی چپ مدرسہ زکات کی گی کو پشرف دے دی کہ غریب و تعلیمان لپے ڈوڑے اور کئی نہ زکات کی گی، اب کو استاذان ل تنخواہ اور کئی یا کمرے جوڑائے یا نور ضروریات پورا کئی اگر نفلی صدقات پکار دی زکات پہ نہ خرچ کی گی. حنفی و فقہا و مسلک نہ دے او چ بیا زکات اخلی او جوڑائی راغل حیلہ کئی زان سر غریب گرزئی او زکات پہ دا غریب دے دا قبول کا او بیا پہ مدرسہ کے داخلی حیلہ صدق کئی ورکا ان کے چی یو غریب لزکات ورکئی سفیر لا نو دا آغا نیت دا آغی غریب امداد کول نئی دا مدرسی امداد دور کون کی نیت سوی مدرسی امداد او دا غرض ام دا مدرسی دا پارا فن ٹولو لی او اعتبار مقاصد لرد انما الاعمال بالنیات چسا نیتی ان فیصلہ پا آغی بکی دور کون کی نیت امداد نرد چی دا غریب امداد ہوکو بلکہ نیت دا ہے چھے غریب امداد خود جتا بلزے کوما خود فی الحال زی مدرسی امداد کوما چھے مدرسہ چالو پاتی شی او دا خرچہ پورا شی دا غریب و دا فقیر امداد دا آغا مقصد نرے دیوان او دا آغستون کی مقصد و مخبل آجت پورا کول نری بلکہ مدرسی پورا کول نوار کون کی آغستون کو دوارو مقصد دا دے او تو ہے چھے ندا خوی غریب لور کو او دا غریب و فقیر بنے خو زکات کی گی نبا زکاتو شو دا ہیلا دا او دا ہیلا غلط دا. اگر کہ عام مدرسوں والا ہم دا غسکری او کتابوں کی لکلی ہم دی خوی آوازی پر لکل اکار نکی ایتونی بشیئ من کتاب اللہ و سنت رسولی حتی اقول بی پر لکل اکار نکی دلیل بغوارے یا ویا کی گی یا ویا نکی کہ نکی گی نصاف ویس زکاة مرا کوا کہ طالبان لرا کے نو ٹھیک دفعہ آگی بے اویشم آیا با جوڑے والا ورکم او کہ مدرسے لرا کے و لکون روپے خرچہ دا نو خیراتی لا کوا نو کہ خیراتی ورکی لگوا او کہ نی جوڑ باخلا صفا معاملہ کوا کرا او یا و یقینی خلقنا غواری زکاة عشر او فتوہ ورکے نکی گی او حیلہ کئی چی ما خو غریب گردول ازان سر من خو بزان دا اول سر نا پوئی کرے دے دا مدرسہ لارو جوڑا شوی ام نوچ من بزان پوئی کرے دے چی پا دینی مدرسو زکاة کی کب تعلیمان وی خرچ گئی اب کب استاذان وی خرچ گئی اب کب عمارات وی خرچ گئی خو شرط پا کدا دے کہ صرف دا مدرسے پہ خرچ کی بھی پہ بلکار کے خرچے ہوئے نہیں کہ بیا بنا کی گی لیکن چاہ خور کرے مدرسے لے جہاد لے دے لیکن آگا جہاد مثال دے کہ نا کہ جہاد دا پارا زکاة ور کے اور آگا پہلا چی بلکار ہوگی گناہگار شو جہاد لے ور کے نا جہاد کے بے خرچ کئی بلکار کے بے نہ خرچ کئی کہ سرے ور کرے پہ کے بے خرچ کئی خود مدرسے سر تعلق لرون کے کاری ہر کار چیوی خود مدرسے سر متعلق یو شرط دا دے ادھیم دا چھ مدرسہ دینی وی اسکول زکات نکی ہاں دا اسکول طالبان کہ فقیرانی کالج طالبان دی کہ یونیورسٹی کی دی کہ اسکول کی دی او کہ دینی مدرسے کی دی او کہ طالبان دا سر دینا خود غریبان دی دا زکاة پہ کی دا اسکول طالبان چھ غریبانی نو اغیلا باقی زکاة کی گی بلکہ نور نوالا مخ کے کا نور رشتوں کا کہ دی سبق ہوئی غریبان دی سبق وہی سا زکات پہ پیسو سبق ہوئی خدا کا سکول پہ اخراجات و بانے زکات نہ کی نہ دا پہ عمارات ہو ہم دوستان و پتن ہاگان ہو کہ کم داغ سکول اخراجات دی آگے نہ کی گیا تھا طالبان ہو بانے خود زکات خود کی دی کدھر کالج طالبان دیا کدھر مدرسے طالبان دیا ارو طالبان دینا نو ڈیر کسان زکات عشر ٹولئی اور کالجوں نہ پیجو نو پرواہ نہ ساتھی حلال حرام کی خدا خبر غار ہے وش میں زکات خلاص ہے جو کہ خلاصہ نہ شو اور چمنگوئی نہ کی گی نو وچ دا علم نہ دے دا علم نہ دے دا تعلیم نہ دے الگ علم دے تعلیم دے ضروری تعلیم دے وہ جہاد نہ دے جہاد دین علم تو وہی ہر علم تو جہاد نہ وہی اپنی منگا حادیث دیا دلائل نظام پہ پوچھ کرے تفہیم المسائل کے بڑ منی ہے سب آنے زکات کونسل یو سوال نمبر آنے کے لیے وا دا حکومت پاکستان مرکزی زکات کونسل نہ داغت سوال نامے جواب میں ور کرے دے پاک زیاد تفصیل فی سبیل اللہ دے اور خلاصے ہم نہ حکم دیتا ہوئے کہ جہاد دے پہ جہاد کے خرچ کوا اب یہ جہاد نے زکات نہ کی ہر نیکی مراد نہ دا دا حکومت ہر کار پہ زکات نہ کی ہر رفاہی کار ہر خدمت خلق کار فی سبیل اللہ نہ دے پہ دی آیت کے دی آیت کی یادوں میں نور آیت ان کی حکام مانا راغلے دے اور بعض دین اگر کسان دی چی دی تکلیف رسائی ضرر رسی پیغمبر تھا یعنی گستاخی کئی پشان دا پیغمبر کی اور وائی دی چی ہوا اوزن دا خو وقت دے یعنی ہر خبر اوری دن کے دے منافقان بارا کی بچا خبر اوکلا اور رسول اللہ بتا پوسو کچھ مات فلان کی ویلی چی تا دا خبر کرے دا دا خبر دے ولی کرے دا تو مسلمان ہے من دیوی تم ہر خبر اوری دا خو ما نوا کرے یا زمایہ کرے میں خو مطلب میں دا ہو اور شل قسم نہ پی خوری دا مطلب او آیا اذن خیر لکم او آیا دا پیغمبر اوری دن کے دا غور و خبر و رستا ہو دا پارا چہ ہر خبر اوری دا تا دا پارا غور دے او اعتماد کئی یقین کئی پا اللہ باندی او یقین کئی پا مومنانو باندی او دا رحمت دے دا مومنانو دا پارا او سوک چی تکلیف رسی رسول اللہ تا او ناغ مرتد دے اگر دا پارا عذاب علیم دین معلوم شو چھے رسول اللہ پشان کی گستاخی کو ان کے مرتد مستقد عذاب علیم قسمونا خرید اللہ پر نم بنی ستاسو دا پارا چھے خوشحالہ کی تاسو اللہ و رسول زیاد حق دار دے چھے خوشحالہ کی قدیم آمینانی آیت دینا پوئی گی چھے سوک مقابلہ کری دا اللہ و دا رسول و آگا دا پارا اور دا جہنم دے چھے ہمیشہ وہ سیگی پاگے کے دا رسوائی لویا دا اور یری کی منافقان چھے نازل بشی پدی بانی یو صورت بنی مسلمانان و بنی یو صورت کہ خبر بکی دا مسلمانان دا اغی منافقین جو کم دی پزرنو کے لئے نو جکر وہی راتلا نو دی بزر پاس دل جد زنب بارا کی آیت نہیں راغلی او آیا چھ ٹوکی کوئی اللہ پاک ظاہر ان کے لئے دا اغی منافقین چھ تاسو تیارے گئے ظاہری دا اغی سیز چھ تاسو تیارے گئے کم شہد چھ یارے گئے اغی دا چھ زمونگا پردہ فاش نشی دا پردہ بیستا یوزل فاش کی تپوسو کے دینا چرا خبر عطا کرے وا ردی بوئی چ منگ ہو وہ منگا نخوز ہو و نہ لابو منگا اسے ٹوکے کو لے اور لوبے کو لے نہ خما کا ٹوکے نہ خبر کرے ما خود ضرور نہ خبر نہ وہ کرے تو بگپ کی وہ خبر ہو ماں کلا اور تاریخ کیا ہو کر وہ آیا آیا اللہ پوری اور اللہ پا آیا تنو پوری اور اللہ پا پیغمبر پوری تاسو ٹوکے کو لے اوی چی منگا سے لو بھی کولی عذر مپیش کوئے تاسو کافر شوی وے پس دا ایمان اکا معافی اکو دی اوی ڈلی ستاسو ننو عذاب بور کو یو بلے ڈلی تا پا دی وجہ چی دی مجرمان دی منافقان سریع منافقان خزی باز دینا من بازن پشان دا بازو دی پا منافق ایک حکم کئی دا بدائی او منا کئی دا نیکائینا وَيَقْبِدُونَ أَيْدِيَهُمْ اور آغنڈئی لا سنا دنے کئے نا خلا نیکی نہ کئی نہ جہاد کئی اور نہ بلس کئی دی الله ایر کړی دی نو الله پاک دیوم پریخی دی د خپل رحمت نه منافقان چې دی فاسقان وعده کړی د الله د منافقانو سره سره منافقانو خذ سره او د کافرانو سره د اور د جهنم چوشيږي په باغی کې او دا جهنم کافی دی د پاره او لعنت کړی دی پری باندې الله پاک وشته دی د پاره عذاب دایمي پشان داغی کسانو چې تیر شوی دی مخک استاسونه چې هغه سخت استاسونه په طاقت کې او ډیر استاسونه په مالونو او په اولاد کې نو فایده حاصله کړی و او په خپل حساب باندې د دنیا نه نو تاسو فایده حاصله کړه په خپل حساب باندې په دنیا نه څنګه چې فایده حاصل کړی و هغه خلکو چې تیر شوی دی مخک استاسونه په خپل حساب باندې و خوستم او باسونه کړی و تاسو د اسلام خلاف پشان د هغه باسونو چې هغه کړی خوز پا اصل کے پا ابو کے غفا وحلو توئی ابو کے غفا وحلو توئی پا ابو کے ننوتو توئی خوزن خو پا کلام دا عربو کی دا بیا دا بحث او دا گفتگو او دا خبر وطر دا پار رازی خو اغا بحث او گفتگو او خبری چه بے مطلب ای دا قیود یاد لرانو علم پوئی گئی مطلق خبر تم نہ ہوئی اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرة واولئک هم الخاسرون آیا ندی راغل دیتا خبر داغی کسانو چی تیرشوی دی مخی دینا قوم دنوح اور عاد اور سمود اور قوم ابراہیم اور مدین والا والمتفقات اور وانشوی آبادے قوم لوت یاد رہی چی کانی پی ورد لیو راغلی او دیتا پیغمبران دی دی پا دلیلون و سران و ندی اللہ تعالی چه ظلم او کی بندی مانی لیکن دی پا زام ظلم کو مومنان سری و مومنان خزی بعض دی دینا دوستان دا بازو دی دی بس کئی حکم با کئی وینا با کئی ہر چاہتا دنے کئی امن کئی با دا بدائی نا او قائم ساتی با مزونا او کئی با زکاة او اطاعت با کئی دا رسول دا اللہ و دا رسول نو دا خلق چې دی زرد چې رحم بو کی پدی باندې الله الله غالب دی او حکمت والا دی وعده کړی دا الله د مؤمنانو سره او د خدو سره د جنتونو چې بېګی لاندې دا غره نهرونه همیشه وي پاره کې او د کورونو پاکیزه او په جنتونو د همیشوالي کې عادل مره همیشواله همیشواله څه مطلب همیشه به تک شنه ولاړي صدا بهار وي ورضوان من الله اکبر او دا اللہ رضا دیر لوی نعمت دے او دا لویا کامیابی دے اس چاہ تا پوست کرے ہو کہ دا خضو دا تبلیغ پا بارا کس او آیا ملد تا پوست کرے ان کے نمی راغلے ہو خب آغی مدے سری تا حیرانتیا نرازی او کدا قرآن اسی تلاوت ہم چاہ تمخ کی کرے ہوئے نو هغه ته تفوس اړو سبایس نو دا آیت تانه دی لسته پا قرآن کی دیکھ سو ہوئی خدا دے چا خکتا حقوری نا ہوائی لگی آئے والمومنون ورپسی والمومناتو حال دا دے که والمومنات وسر نوے ویلے ام دقا حکم چا خذب ام تبلیغ کری که وسر والمومنات نوے ام دا حکم ذکر چتا تھا ماں بل زکے قیدہ بیان کرے دا کہ قرآن کے عام طور سیغی دا مذکر رازی و خضی و سلم مرادی سوا دا آغا صورتنا کہ دلیل دا تخصیص موجودی نبی ابا خضی مراد نہیں خو کلا کلا پا باز آیتنوں کی اللہ پاک سراحتن دا خض و نم واخر کہ نوے آغستے ہم دا حکم خو کلا کلا دا خزو دا خوشحالول دا پارا دا آغی نومو ماخی مومنان سری و مومنان خزی دوارا با امر بالمعروف کئی و نحید المنکر با کئی نیکی با بیانئی او دا بدین با منی کئی دا تبلیغ دا نور ستا ہوئی نصیت کول چی خلق نیکی شروع کی بدین منش دا کار با سڑی ام کئی و خزی با ام کئی جو کستا برس مرادی تبلیغ دا نواغر آتا ہوئی تبلیغ خدا کر اسلام تبلیغ مراد نے کہا جب ہندی نے تبلیغ مراد ستانہ دے بات شدا چے سڑے بسنگا کئی او خضا بسنگا کئی تو دنیا کا ہم تو خبر ہی کہ قرآن کے خضو توئی پردہ کوئی او سلو ته نوې چې پرده کوي. دا جواب واضح نشو. دا ټول د دین کارونه، د دعوت کارونه، د تبلیغ کارونه، اجتماعات، جلسې، واعظ و نصیحت، تعلیم، تدریس، درسونه، واعظونه، نصیحتونه، یا بلنه اورېدل، بلنه اجدې کول، دا به سړی هم کوي او ښځې به هم کوي. خو ښځې به په پرده کې کوي او سړو باندې پرده فرض نه ده. ته پرې نه پوهېږې. او که مخلوط مجلس کې کینی نو ګډ وډ مجلس کې خو په مانځه کې ام کې ناستل حرام دي، د سړو او د ښځو. نو په تبلیغ آواز او نصیحت کې، په جلسو په اجتماع کې به څنګه جائز وي؟ آخر طالب علمان که ډېر ماشومان طالبان وي او چې دینی مدرسې طالب وي نو هغه د دې نه هم خبر نه وي چې د تبلیغ د اجازت دا مطلب خو نه دی چې ګډ وډ به ناست وي. دا خو مازه کې هم کې ناستې نه شي، نو بل کار کې به څنګه کېږي؟ د ښځو د تبلیغ بل مجالس، د تعلیم بل مدرسې، او د سړو بل. اوس دا ښځې راوغواړم او الکانو سره دلته په دې حال کې ناست دي او قرآن لولوم، نو دا به بد وي. نو ته به وایې چې څنګه قرآن در درس ته دې بد وي؟ نه، د قرآن درس ته مې بد نه وي، خدا مخلوط مجلس ته مې بد وي. او چې جنکو لپاره بل مدرسه جوړه ده او دا قرآن هغیم اوري او سړی هم اوري، نو دې چې ازده کي نو نورو ته به ښیي. نو چې جنکۍ ازده کي نو نورو ته ښیي، مور ته به ښیي، پلار ته به ښیي، رور ته به ښیي، خویندو ته به ښیي، ګاونډیانو ته به ښیي. یو کلي کې جلسه جوړه شوه، اجتماع جوړه شوه، او یو پاکیزه غوندې کور دی چې هغه کې څه خطره د خرابې نشته او نارینه پکې نشته، او هلته دې جلسه جوړه کړي. آیا اجتماع جوړه شوه په قرطبه کې یا په بلځای کې یا ستا په کور کې یا په میدان کې؟ خدا هغې نه کور جوړ کو چې پردې تاو کړي، نو په هغې ستا سه اعتراض ده. او چې ناجایز کوي خو ناجایز به وي. او که دا خطره وي چې نه هلته خو خطره نشته خو په لار کې خطره ده، نو بیا یې ملېږه، بیا خو موږ ته هم نه راځېږي مسجد ته که خطره وي. نو دا خو بدیهي مسلې دي. تبلیغ جماعت رایول ته زنانه په وحشالانه اجتماع کې نه بوزي. او زه خبر یم چې د هغې وجه هغې دا نه بیانوي چې ناجایز دی او اجتماع کې د ښځو شرکت ناروا دی، دا وجه هغې نه بیانوي. خو وي رایول اجتماع ډېر زیات خلقي او لکونه وي، نو هغې کې د ښځو بل انتظام موږ ته ګران دی. هغې وایي هغه ښځې به هم بیا لکونه وي که نو د هغې خو به ډېر نارینه پکاري د هغې د خدمت او د حفاظت لپاره. نو ناروا نه دی خو حفاظت یې ګران دی، پابندي یې ګرانه ده، بې پردګي به وشي، انتظام راته ګران دی. نو رایول سالانه اجتماع ته ښځې نه راغواړي په دې وجه نه چې منع دي، خو انتظام ګران دی. او باقي چې دی هغه د ښځو وفدونه هم تبلیغي ځي، او په یو کلي کې د هغې تبلیغي جماعت یو ملګری او د هغه کور کې کور ورته هغه خالي کړي، او د کلي او د ګاونډیانو زنانه جمع کړي، او یوه زنانه پکې پوهي هغه ته نصیحت وکړي، نو په دې ستاسو اعتراض. او چې ځینه یوازې خو نه ځي، محارم ورسره وي، خپل نارینه ورسره وي، خو هغوی بهر یا دیدن نه وي. او دا مسله هم ده چې د زنانه یوه ډله روانه ده او د بعضې زنانه رور یا پلار یا خاوند ورسره شریک دی، خو د ټولو زنانو محرم ورسره نشته. دام کافی دی، دام کافی دی، بشرطې چې د اجتماع په ځای کې څه بې پردګي او د فتنې څه خطره نه وي. او مطلقې وهم نه خو اعتبار نشته. مطلقې وهم خو ډېرې ښځې کور کې ناستې دي او غلط کارونه کوي، نو هغه خو د الله یره ده، هغه خو دا مسله ده. هسې وهمي کېږي به هم نه، خو چې څه خطره یي نو منع به کړي، ځکه فرض نه چې د اجتماع له مزه دې کې خطره ده، او که نه وي نو منع کړي. نو تبلیغ سړیم کولې شي او خزیبم کولې شي خود سړی دایره جدا ده او د خزې دایره جدا میدان د سړی بل ده او میدان د خزې بل په خزه باندې پابندې دي او په سړو دومره پابندې نشته ابن حزم لیکلی دي چې شل صحابيات داسې وي چې هغه مفتیات وي فتوی به ورکول فتوا به تمناري نو مغفتله او خزو به مغفتله واغی علم حاصل کریا و نزگا فتوہ ورکو گا اللہ وئی مومنان سری و مومنان خضی بعض دین دوستان دباز شکی نو خلق لگیا یو ملا یو سوئی بل بل سوئی سکامی بل سوئی دیرا شمانا تپو سکی نو مطلب ادا چیزا نور خبر پر زی پریدم اس تا پر خبر شروع شو داسې خو ډېرې خبرې په لارو کوسو کې خلک کی ته به هر یو راځل دلته ما نه به تپوس کوې نو زه په هغې کې لګیا یم بیا تا دا خپل عقل خدای نه دی ورکړې او څوک دا چې فلانی ملا دا وایي فلانی خدا ویلی دي د فلانو تپوس ما نه څه لکوي خدای خبر هغه فلانی ویلی دي او که ته به نه یې پوه شوی دا تحقیق به څوک کوي او د هغې لپاره خو نه یم ناست یا ایها النبی جاهد والمنافقین واغلظ علیهم اے پیغمبرا جہاد کا ود کافر و مقابلہ کی منافقان و مقابلہ کی ہم اور سختی پہ کوا یعنی دلیل نفاق پر سختے سر تردید کوا اور منافقان دا نفاق نہ پر سختے منے کوا اور کفار دا کفر نہ منے کوا اور میدان جنگ کے راغل قتال کوا خدلتا خو جہاد دے عام دے منافقین سره به جهاد بل لسان کوي په دلایل به سره بحث کوي او د هغوی په غلطو به سزا ورکوي